کرم سے بخش دے مجھ کو نا دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو نا دے سزا یا رب، مجھے نار دو زخ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھ نا تو پر کرم یا الہی، گناہ گار طلبگار عفو و رحمت ہے، عذاب سے نکاح کس میں ہے، حوصلہ یا رب عذاب سہنے کا، نعرے تو سخ سے مجھ کو آمادے، بحر حسن باغے چھینا دے، نعرے تو دوزخ سے مجھ کو دے، بحر حسنین باغے چھینا دے، کر دے رحمت میری التجا ہے، کر دے رحمت میری التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مجھ خطا بخش دے رب اکبر، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، یا دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، بے حساب خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کر نان پرسش، نام غفار مولا تیرا ہے، نام غفار مولا تیرا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عمر بدیوں ساری عمر بدیوں میں ساری گزاری آئے پھر بھی نہیں شرم ساری بخش محبوب کعبہ ستا ہے مولا بخش محبوب کعبہ ستا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا حشر میں بھی نب آنچ آئے نام میرا کھل رہا ہے نام میرا کھل رہا ہے نام والصلاة والسلام.